نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكوغة كملانغو نزمزية مايليزو هناك مقدمه عليكم السلام. كويتنا ندليانا كيفنجلي هيتشو. أنا اسم مؤلف رحمه الله تعالى: والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. والمعنى الإجمالي يعني كما معنى جملة، يعني جملة كما معنى لتنغوليا لما تقدم كوالي أما يتنغوليا أن جميع أوصاف الكمال حقيقة وصف زوت زو كمليف ثابتة لله جمثبيت كو الله على أكمل الوجوه كني وكمليف كبيس وجوه وأتمها نا وليكوا أمتمية زيدي. Sifa zote za Allah za ukamilifu zimethibiti kwa Allah katika akmali alwujuh. Wa mimma yuhmadu alayhi subhanahu ni'amahu ala ibadihi, na miongoni mwa yale ambayo anahimidiwa juu yake Allah subhanahu ni ni'amahu ala ibadihi, ni zile neema zake Allah subhanahu juu ya waja wake, allati ambazo kwamba la yuhsi ahadun min alkhalqi addaha, hawezi akadhibiti yoyote miongoni mwa viumbe kuvihesabu, hawezi mtu akazihesabu na akadhibiti neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, naam, hali yako? Karibu. Naam, na shida. Sasa unaweza kutusubiria kidogo tumalize darasa hapa? ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي احد من الخلق عدها. نميونغوني مالي امبا نهيمديوا جوياكي الله سبحانه نزل نعمه زاكي على عباده امبازو ميوابا وجواكي امزمينك وجواكي وحيمديوا الله كويزو نعمه التي امبازو كوانبا هيزو نعمه لا يحصي احد يوتي هاويزك الذبيتي من الخلق ميونغوني مافيومبي عدها كوفي سابو. وأعظمها إرساله محمد عليه الصلاة والسلام، نكبو كبيسة نعمة الله سبحانه نكلكم ثم محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى وهدى ودين الحق ندين يكويلي رحمة للعالمين. هل يكوي محمد عليه الصلاة والسلام نرحمة ولمن قوتي ثم محمد النعمة وبشرى للمتقين نبلفين بشرا جيما كواتوا باهو وميموقف الله وما نوفيه وقالهم تومي هيوني بشرا كواهو ليظهره على جميع الأديان. إن يوزك يشيند أو أشيند محمد جوية دين زوتي بالحجة والبرهان وحجة برهان والعز والتمكين نفلفيل العز كوشيند والتمكين نكمكينيك والسلطان وسلطان وتوالى دينياك يوزك يشيند نفلكم أي مكينيك نيبات وتوالى. وكفى بالله شهيدا ناتوشى الله توكو أنه شهيد على صدق رسوله جو يوكويل ومتمواك وحقيقة ما جاء به نوكويل ويالي أنبايو أميجيانايو. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده، شهاداك الله سبحانه وتعالى تكون بقوله إنكو وقولياك وفعله نمجنوفياك وتأييده نكوليكم مونغمكونو لرسوله متمواك بالنصر كوشيندي والمعجزات نفلفيله كمؤيد كمعجزة وكمنغمكون يعني كمانا كمنغوفو متمواك وكملتيا وشيندي. كي يشهيدي والله سبحانه وتعالى كمتمواك ونكون إما قولي إما ونكون كتندو na ima unakuwa kwa kule kumpa nguvu na kumunga mkono kwa kumpatia ushindi na kumpatia muujiza wal barahin na vile vile hujja al mutanawiati zilizokuwa tofauti tofauti ala anna ma jaa bihi kwamba yale ambayo yamekuja nayo mtume alayhi salatu wasalam huwa al haqq al mubin ndio haki iliyokuwa wazi al mubin yenye kubainisha ya wazi taayidi ya Allah inaweza kaja kwa kauli inaweza kaja kwa fi'il na inaweza ikaja kwa nasr wal mu'jiza kwa hiyo mu'jiza wa Qur'an au Qur'ani mu'jiza wake hii ni taayidi ala rasulina alayhi salatu wasalam kwamba asipate gagaziko asione kama ametengwa kwa hiyo kuteremshwa ya Qur'ani ule ni muujiza ambao unampa ushindi yeye kuwashinda makafiri na vile vile barahin hujja zilizokuwa dhahir ambazo ni mtanawi ziko tofauti tofauti zote hizo ni taayidi ya Allah kwa mtume wake alayhi salatu wasalam na hivyo hivyo hata sio kwa mtume tu bali hata kwa wale ambao watakuwa wameamini wenye kumogopa Allah taayidi ya Allah inakuja katika sura zote hizo kwa tumemaliza kipengele cha ash-shahid au alfi dini kuzungumzia alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kuzungumzia dini alfi dini kuzungumzia ujumla wa dini kune sehemu zote hizo kwamba dini Allah subhanahu ataidhihirisha na ataishindisha juu ya dini zote na kuwapa nguvu na kuwapa tamkin na kuwapa utawala qala rahimahullahu ta'ala amesema asharihu ash-shahadatu aliposema wa ashhadu an la ilaha illa Allah sasa naanza ash-shahadatu ash-shahadatu nini maana ash-shahada sema al-ikhbaru bi-shay'i an ilmin bihi ni kukielezea kitu kule kuwa na elimu nacho kukielezea kitu kwa kule kuwa na elimu nacho kukielezea kitu kwa kule kuwa na elimu nacho ndio maana ash-shahada wa i'tiqaa wa i'tiqadi li-sihhatihi wa thubutihi na kuitakidi kwa ule usahihi wake na kuthibiti kwake kuitakidi kule usahihi wake unaoitakidi na kule kuthibiti kwake kuitakidi katika moyo wake itwa shahada wala tu'tabaru shahadatu illa idha kanat mashubatan bil iqrar wal idhani na wala haitozingatiwa shahada kama ndio shahada isipokuwa itakapokuwa mashubatan imeambatana bil iqrar na kukiri au kukubali wal idhani na kutangaza shahada lazima ukiri kwa maana katika moyo kama tulivyozungumzia kaulun wa amal kwa shahada kwanza lazima ndani ya moyo wako ukiri na ukubali na vile vile wal idhan na shahada hapo tunazungumzia ni la ilaha illa Allah kwa hiyo shahada yoyote ile unaposema wa ashhadu an la ilaha illa Allah ndio maana naambiwa tunasema watu na kwa tuambie tujisema katika khutbatul haja mtu asiseme wa nashhadu an la ilaha illa Allah kwa sababu neno wanashahadu shahada inakusanya kitu ya moyoni na kwenye ulimi. Sasa utajuaje katika moyo za watu kama nao wanashuhudia kwamba Allah ni mmoja? Je, kama kuna mustashriqina mune ndani? Ni watu wamevaa mavazi ya Kiislamu halikuwa ni makafiri. Kwa nini usizoseme kwamba wanashahadu? Sema wa ashhadu, mimi ndo ninashuhudia kwa sababu naizungumzia nafsi yako. Kwa nini? Kwa sababu shahada haiwezi ikawa isipokuwa hiyo imeambatana mashubata nimeambatana bil iqrari wal idhan. Kukubali na kutangaza wa wata alqalbu alaiha lisan wa wata alqalbu alaiha na imewafikishwa moyo juu yake kwa ulimi kwa maana moyo umeungana na ulimi kuielezea shahada wa wata alqalbu alaiha lisan na imewafikisha au imeunganisha moyo imeunganisha na ulimi فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم وإن الله سبحانه وكذبيشا ونافق وإن قولياه نشهد إنك لرسول الله ونافق وإن سمع كما سيدنا شهودية كما وين من جنب الله كي الله كذبيشا كسبب أن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم wanayasema yakuni midomo yao lakini yasiyo yale ambayo hayamo katika nyoyo zao kwa hiyo maana Allah akawakadhibisha kwa maana ushahidi wao wa kutoa ushahidi kwamba wao wanashuhudia kwamba huyu ni mtume wa Allah si kweli kwa sababu moyoni hiyo shahada haipo sawa jamani kwa sababu hiyo shahada haipo ni shahada ya urongo na ndio maana kuna aya nyingine nasema yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wanasema kwenye ndimi zao yasiyo kuwemo katika nyoyo zao. Kwa hiyo maana Allah subhanahu akawakataza hapa akawakanusha akamwambia nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Hapa kamalizaje aya wallahu ya'lamu innaka rasuluh, ehe lakadhibun, anashuhudia afzani waongo hao. Maa annahum qalu bi alsinatihim, pamoja na kwamba wameisema hii shahada kwa ulimi wao lakini moyoni haipo. Kwa hiyo shahada lazima hii imetoka moyoni ndio kazuri ikawafikishwa na nini, na ulimi. Wala ilaha illa Allah, wa qala rahimahullahu ta'ala wala ilaha illa Allah, hiya kalimatu tauhid, nalo neno ni tauhid. Kama tulivyosema kwamba neno hili la ilaha illa Allah lina majina manne: kalimatu tauhid, kalimatu ikhlas, kalimatu alhaq, kalimatu shahada, yote hayo inaitwa la ilaha illa Allah. Anasema hiya kalimatu tauhid. Au kabla ya kuingia kwenye neno la ilaha illa Allah, hapo juu aliposema ash-shahada, neno ash-shahada, al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala dhakara ala anna ash-shahada laha arba'at maratib, laha arba'at maratib. Ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala faida ametaja kama neno shahada laha arba'atu maratib, lina daraja madaraja manne, maratib madaraja manne. La kwanza kabisa ikhbaru bi shay'in an ilmi bihi, ikhbaru ash-shay', ikhbaru bi shay'in an ilmin bihi, ni kukielezea kitu, kukielezea kitu, an ilmin bihi, na kuwa na elimu nacho, nakielezea kitu, kwa unaita ushahidi, unakielezea kitu kwa kuwa na elimu nacho. Ukielezea nyumba maana waijua, hiyo ni ushahidi, hiyo ni ya kwanza. Ama thani ya pili, atakallumu biha wanutqu biha walau ma'an nafsi, anutqu biha, atakallumu biha, kwanza kuitamka ile shahada, kuitamka au atakallumu biha, kuizungumza, wanutqu biha, na kuitamka, walau ma'an nafsi, na lau hata kama utakuwa umeitamka pamoja na nafsi, imekaa moyoni kwenye nafsi yako, yaitwa pia ni shahada. Atakallumu biha wanutqu biha walau ma'an nafsi, hiyo ni maratiba thania. Umetoa kuiamini katika ukana watakuwa na elimu nayo, alafu jambo la pili waielezea, waiseme kwa watu, hata kama hutoizungumza kwa watu lakini ipo wapi? Iko katika nafsi. Hiyo ni shahada pia. Daraja la pili hilo. Daraja ya tatu, i'lamul 'abd, i'lamul ghairi bima shahidtahu, i'lamul ghairi bima shahidtahu, ni kuwajulisha watu wengine au ni kumjulisha mwingine kwa kile ulichokishuhudia. Kwa maana sasa ni da'wa hii, kufundisha sasa. Wewe umejifunza shahada kisha ukaizungumza, ukaitamka, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, kisha baada ya hapo ilamul ghairi bima shahidta, kuwaambia na kuwajuza wengine kwa kile ulichokishuhudia. Kwa maana waambie watu, walinganie watu kwamba iko hivi, iko hivi. Hiyo ni jambo, hiyo ni martaba ya ngapi hiyo? Ya tatu. Martaba thalitha rabi'an, an yalzamahu bimadhmuniha wa ya'muruhu bihi, an yalzimahu, alazimiane nayo sasa, imgande yeye, an yalzimahu, alazimiane nayo, bimadhmuniha, kunako yale madhumuni ya shahada ile, yale ambayo yapo ndani ya shahada, alazimiane nayo, wa ya'muruhu bihi, na ayamrishe, kwa maana ayafanye yale ambayo amelazimiana nayo yapo ndani ya shahada. Na hii yote hii anasema, akamalizia akasema, wa hadha min babi alilmi qabla alqawli walamali thumma ad-da'wa, intaha kalamu rahimahullah ta'ala. Wa hadha, na haya yote yalotangulia hapa, min babi alilmi, ni katika mlango wa elimu, qabla alqawli walamal, qabla ya qawli na qabla ya amal, thumma ad-da'wa, kisha da'wa. Kwa hiyo ukiona maneno haya yameshamili ile maana halisi ya alilmu walamal wad-da'wa, utaona yote yameshamili hapo. Kwanza mtu lazima na elimu na kitu akijue, kabla kutolea ushahidi, kukizungumza kwa watu, kwanza wewe mwenyewe una ujuzi nacho, kisha baada ya hapo ukizungumze sasa kwako mwenyewe, hata kama katika nafsi yako ukizungumze. Afu la tatu sasa uwaambie wengine sasa, uanze kuwalingania, uwafundishe, uwaelekeze. Kisha ya tatu kabisa, an yalzima hubi mabumuni hawa ya amuruhu. Faqala rahimahullahu ta'ala, wa la ilaha illa Allah. Na neno la ilaha illa Allah hiya kalimatu tawhid. Kalimatu tawhid, kalimatu ikhlas, kalimatu haq, kalimatu shahada. Alati itafakati alaiha kalimatu rusuli. Neno ambalo hilo itafakat, umekubaliana alaiha juu ya hilo neno, kalimatu rusuli, neno la mitume wote salawatullahi wa salamu alaihi majumaini. Wamewafikiana mitume wote kunako neno hilo, kama ni kalimatu tawhid. Wa bal hiya khulasatu da'awatihim, bali yenyewe ndio fupisho la da'wa yao. Yani ile khulasa unapoambiwa mitume kuna walilingania kitu gani, khulasa yao ya haraka haraka fupisho unasema kuna lingania kalimatu tauhid. Wa zubdatu risalati, na ndio mzigo la zawadi nzuri kabisa ya ujumbe wao, ya risala yao. Risala yao na zubda gani? Ni kalimatu tauhid, ndio ujumbe au mzigo au zawadi nzuri kwa wao, ndio ilikuwa kalimatu tauhid. وَمَا مِنْ رَسُولٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلَهَا مُفْتَتَحَ أَمْرِهِ. نَحَكُوَ مْتُمَ يَوْتَ مِنْهُمْ يَنْغُنِ مَاوَ إِلَّا إِسْفَكُوَ جَعَلَهَا مِلِفَانَ هِلُو نَيْنُ مُفْتَتَحَ أَمْرِهِ. Ndiyo kifunguzi cha jambo lake la kulingania. Kifunguzi cha jambo lake la kulingania likuwa ni kalimatu la ilaha illa Allah. Akasema وَقُطْبَ رَحَاهُ, na vile vile ndiyo قُطْبَ رَحَاهُ. Nini maana kutuba raha? Huwa mitasiri hapo chini. Kutuba raha unasema kutubu raha. Kala Ibn al-Athir fi nihaya, amesema na wachuoni Ibn al-Athir wa lugha huyu. Hiya al-hadidatu al-murakkabatu fi wasatin hajari al-raha sufla allati taduru hawlaha al-ulya. Na akasema kultu aslu raha allati yutahanu biha. Wal maana huna maana yake sasa. Maana hayo maneno kutubu raha, أن كلمة التوحيد هي التي يقوم عليها دعوة الرسل جميعا. ndio maana ya jumla, maana ya jumla neno kutubu aqwa wa kutuba rahahu, maana yake ni kwamba neno tauhid, neno la tauhid ndilo neno ambalo linalobeba, limesimama juu ya da'wa yote ya mitume, mitume wote. Ndio maana ya jumla hayo maneno. Kwa hiyo unaposema wa kutuba rahahu, maana yake ni kana kwamba unasema yani maneno da'wa yao yote imeshamili kuna jambo moja. Kwa sababu kama alivyosema hapo maneno sio ni chuma, kutuba ni chuma, nina nini sasa hayo. Uwezo ukatapata tafsiri yake kamili, lakini pata maana halisi kama alivyosema wal maana huna anna kalimata tauhid hiya allati yaqumu alaiha da'watu ar-rusul jami'a. Kama qala nabiyuna al-mukhtar sallallahu alayhi wa ali wa sallam, anasema mtume أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب أليف السلام المؤلف رحمه الله تعالى هي كلمة التوحيد. قم لا إله إلا الله ندي كلمة التوحيد. Wanachuoni wanasema idha utliqa, inapotamkwa kwamba kusema tu kalimatu tauhid, idha utliqa, ikiyatamkwa na kuachiwa hivyo hivyo, hakadha, idha utliqa hakadha, itakapoachiwa hivyo yusamma kalimatu tauhid, huwa inaitwa kalimatu tauhid. Yani la ilaha illa Allah ikitamkwa hivyo hivyo, ikisema tu yani la ilaha illa Allah ikiachiwa hivyo hivyo, huwa inaitwa kalimatu tauhid. والدليل ما ثبت في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. دليل يكن كلا ما يثبت في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن. وقل لكم ثم معاذ كنا يمن. طيب قال ابو سما كلمه التوحيد قم به نينو التوحيد او قالوا سما لا اله الا الله نينو هيلي كتامكوا تو لا اله الا الله ينكون لنا معنى يا نيني كلمه التوحيد نا يمجلش الى حديث اللي بيتا يقولنا ابن عباس في صحيحين متى قال متوم معاذ كممبيا كما جاء كwanza كاتوا نافنشا كله الى ان يوحد الله mpaka wamuwahidishe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo neno la ilaha illa Allah linapofanywa likatamkwa peke yake, idha utliqa yati bi maana ish kalimatu at-tauhid. Na vile vile la kusema kwamba Mtume alayhi salatu wasalam neno hili la kalimatu at-tauhid ndilo ambalo wamekubaliana mitume wote alayhi salatu wasalam, akasema الرسل صلوات الله وسلام عليهم أجمعين كما الله لبسيما ما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كما ميتوم يوتي وشهيد ووازي وما أرسلنا قبلك من رسول نهاتكو بلغا قبل ياكم ميتوم يوتي مجمب يوتي إلا إسبقوا نوحي إليه تنمترمشي وفنو وكي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Kwa hiyo naona ushahidi wa wazi mitume wote wamekuja na kalima hiyo. Tayyib. Na vile vile wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Halafu alipokuja kusema tena muallifu asharih rahimahullah ta'ala anasema wa ma min rasulin minhum illa ja'alaha muftataha amrihi. Hakuna mtume yote miongoni mwao isipokuwa amelifanya neno hilo ndio ndicho kifunguzi cha jambo lake. Muftataha amrihi ndicho kifunguzi cha jambo lake. Fihi isharatun ila tawaiful bid'a. Ndani haya maneno kuna ishara ya makundi ya watu wazushi. Fiha ishara ila tawaiful bid'a alqailin. Ndani haya maneno kuna ishara ya maneno ya watu wazushi ambao wanaosema inna awwala wajibin ala al-ibadi. Kuna makundi ya watu wazushi wanasema kwamba jambo la wajibu la kwanza kabisa kwa wanadamu la waja ashakku fi wujudillah, yani wewe uwe na mashaka katika uwepo wa Allah. Kwa hiyo maneno haya ni kama vile na wajibu yana wajibu wao, ni ishara ya kuwajibu wao watu wa bid'a wanaosema kwamba inna awwala wajibun ala al-ibadi ashakku fi wujudillah ثم أقم الدليل على معرفته ثم معرفته أو تم معرفته ثم أقم الدليل على معرفته. كيش بعد يكون مشاك ونمشاك يكون يبو الله يبو أو هيبو ونمشاك جيو يبو واكي بالي نايلو كلي أنغليو كم بعد ونكما ينينكي أكيلين كم بجامبو لمانزو كما ندامو كوانزا أتي شاكا كويبو كو الله يبو أو هيبو ya rahmukallah. Halafu baada ya hapo sasa thumma dalil ala maarifatihi, kisha tafuta dalili juu ya kuwepo kwake, juu ya kujulikana kwake, tafuta dalili. Anasema wachuoni fa ulai mahrumun wa haulai min ahli al-kalami wa akhadhaha anil mu'tazila wa akhadhaha al-mu'tazila thumma al-ashaira. Fa haulai mahrumun, hao ndio ambao wamenyimwa kabisa kuipata khairi. Wewe uwezi kusema kwamba jambo la mwanzo kwa wanadamu ni kuwa na mashaka ya kuwepo kwa Allah, kisha baada ya hapo ndio utafute dalili ya kumjua yeye. Hawa zani mahrumun, fa ulai mahrumun, hawa ni wale watu ambao wamekingwa kabisa, wamenyimwa khairi. Wa ha ulai min ahli al-kalam, na hawa ni watu ambao ni ahlul kalam, wana falsafa. Wa akhadha al-mu'tazila, na haya maneno sasa wakayachukua mu'tazila. Thumma al-ash'ari, kisha nao ashaira wakachukua mfano maneno kama haya. Waqala rahimahullahu ta'ala, kasima pia muallif rahimahullahu ta'ala sharih, wa dalalatu hadhihi al-kalimati 'ala at-tauhid bi'tibari ihtimaliha 'ala an-naf' 'ala an-nafi wal-ithbat. Wa dalalatu hadhihi al-kalima, na ujulisho wa neno hili 'ala at-tauhid juu ya tauhidi bi'tibari, ni kwa kule kuzingatia ihtimaliha kukusanya kwake 'ala an-nafi wal-ithbat. Neno hili inajulisha juu ya at-tauhid kwa kule kuzingatia kwamba limekusanya ndani yake an-nafyu, kukanusha, wal-ithbat. Al-muqtadi lil-hasri, kunakopelekea juu ya kufunga, kwa maana an-nafyu wal-ithbat kunapelekea kufunga vitu. Wa huwa ablaghu min al-ithbat al-mujarradi, na neno hilo kukusanya an-nafyu wal-ithbat huwa ablaghu, ndilo limefikia kikomo cha juu min al-ithbati, kuliko kuthibitisha al-mujarrad, kuliko peke yake tu. Kakaulina kama wanavyosema Allahu wahidun mathalan, kama vile kusema Allahu wahidun, hapa ni ithbat. Sasa ithbati peke yake inakuwa haina balagha, yani haina kikomo cha mwisho kabisa. Lakini unapokusanya nafi na ithbat, neno hilo linakuwa limekuwa ablagh, maana lina kikomo cha juu kabisa katika uzuri na umakini na usawa zaidi. Sawa eh? Wa huwa ablagh min al-ithbat al-mujarrad, na hiyo inakuwa yani ukikusanya nafi na ithbat ndio inakuwa ablagh kuliko ithbati ambayo ni mujarrad ya kipekee, iko peke yake isiyo na nafi. Kama unataka kuona huko kawaidi za masaili za an-nafi wal-ithbat. Fahiya tadullu bi sadriha ala nafi al-ilahiyya. Inno hilo linajulisha mwanzoni mwake juu ya kukanusha uungu, amma siwa Allah ta'ala, kukanusha miungu isiyo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuikanusha kwa sadri yake ile mwanzo wake. Watadullu bi ajziha, na inajulisha ile ajizi yake, ala ithbati al-ilahiyyati lahu wahdahu, juu ya kuthibitisha uungu kwake yeye Allah peke yake. Unaona hizo nafi na ithbat, sadru yake la ilaha, manako mikanusha miungu yote isiyo kuwa Allah, amma siwa Allah, isiyo kuwa Allah mikanusha, hiyo ni sadru. Illa Allah, hiyo ni ajiz, inajulisha juu ya ithbat ya ilahia kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana watu wengi wakasema, faman ata bin nafi wal ithbat fahuwa muwahid, faman ata bin nafi wal ithbat fahuwa muwahidu, huyo sana ni muwahid, akazikusanya zote mbili. Kisha wakasema, waman ata bil ithbati duna nafi, waman ata bil ithbati, atakayethibitisha tu kwamba Allah ndiye wa kuabudiwa, duna nafi, basi na kukanusha, bila kukanusha miungu mingine, fahuwa mushrikun, huyo ni mshirikina. Waman ata bil ithbati duna nafi fahuwa mushrikun. Wakamalizia wakasema, waman ata bin nafi duna ithbati, na mwenye kutamka nafi upeke yake tu na akakiri nafi upeke yake tu, duna ithbati, bila ya kuthibitisha. Waman ata bin nafi duna ithbati fahuwa mulhid, huyo ni mulhid, ameingia katika kundi la ilhad. Haya ni maneno na wachuoni. Kwa hiyo fahia tadulu, neno hili mwanzo wake najulisha juu ya nafi, kanusha miungu yote, na vile vile ajizi yake najulisha juu ya kuthibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala budda fiha min idhmari khabarin, na ni lazima ndani ya hilo neno fi min idhmari khabarin, kuificha habari yake, jambo la lazima unatakiwa ndani ya hiyo la ilaha illa Allah, lazima habari iwe ni mudhmar, kwa maana imefichwa. Taqdiruhu, taqdiri ya hiyo habari, la ma'buda bihaqqin, ile haqqin hiyo khabar, jar majrur mutaalliq bi ma'bud, la ma'buda bihaqqin. Na wengine wasema la ma'buda mawjudun illa Allah, lakini bihaqqin ndio imethibitishwa na aya, neno bihaqqin ndio imethibitishwa kwa nini? Kwenye aya Allah aliposema, dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Sawa? Kwa hiyo lazima neno la ilaha illa Allah kuwe na dhamir, habari yake iwe ni mudhmar, imefichwa, na takdiri yake inakuwa la ma'buda bihaqqi illa Allah. Na wengine wasema la ma'buda mawjudun illa Allah, lakini hii ina kasoro. Unaposema la ma'buda mawjudun illa Allah, lakini la ma'buda bihaqqin, ila bihaqqin ndio imejulishwa kwa nini? Kwenye Qur'ani, dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Tayyib, tuangalie yanayoangaliwa hapo. الله المستعان. لماذا ذكر العلماء أمر منها أن هذا التعبير يدل على منطوق بموضوعه على نفي الاستحقاق الإلهية عن غير الله وإثباتها لله عز وجل وحده. وجه آخر كما ذكره أهل المعاني إن هذا اللفظ أبلغ من قول القائل الله واحد، وذلك لأن النفي مشتمل على سلب الوصف عن ذلك المنفي، والصحيح ما ذكره أهل السنة لا إله الحق إلا الله. طيب، ولا بد فيه من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق إلا الله. فلليه. وأما قوله هنا، أما قول ياك مؤلف وحده لا شريك له، بك ياك أم بيها نم شريكا، فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. هنا تأكيد لكتل ينقوف يالي لجلش جوياكنا كلمة التوحيد، ولي بسم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن وحده لا شريك له هذا توكيد، لكتل يتوكيد لكتل ينقوف يالي أنبايا من جلشوا، وما أنا kukanusha miungu yote na kuthibitisha Allah. Unaposema wahdahu la sharika la, maana yake unatilia mkazo kwamba kumwabudu au swala la kuabudu ni special na ni maalumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ni taakidi ya kile ambacho kimejulishwa na kalima tauhid, kwa maana kukanusha yale yote yaliyokuepo, kwa maana anastahili wahdahu peke yake ni Allah la sharika lahu, kwa hiyo miungu yote inakuwa ni batil. Sawa jamani? فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، كيولا وحده لا شريك له هذا جملة توكيدية. وقوله نقولياك إقرارا به، إقرارا به يعني حالي كقبالي كقبالي لنين، مصدر مؤكد، إقرارا لمصدر مؤكد، مؤكد لمعنى الفعل، مؤكد لمصدر ينبال إن تلينقوف معنى كتندو كتندو كتندو كيبي أشهد، kitendo chenyewe ni ashhadu, ni nashuhudia. Kwa hiyo iqraran, hali ya kukiri na kukubali kile nilichokishuhudia. Sawa? Hali ya kukubali na kukiri kile ambacho nimekishuhudia. Wal muradu, na makusudio ya iqraran, iqrarul qalbi wal lisan, ni kukubali kwa moyo na ulimi. Sawa jamani? Kwa hiyo iqraran ni masdari ambayo inatilia mkazo nini? Fiilu ya ashhadu. Kwa hiyo unasema ninashuhudia hapa na Mola hapa sasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake hana mshirika, iqraran bihi, hali ya kukubaliana na hilo. Sawa? Kwa maana natulia tena mkazo, sema nashuhudia hali ya kukubali hilo. Wa qawluhu tawhidan ay ikhlasan lillah, kulikubali hilo tawhidan, hali ya kumpokesha Allah subhanahu kumkhalisishia yeye Allah, ikhlasan lillah azza wa jalla fil ibadah. فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. مقصوديو هابا ني توحيد الإرادي الطلبي، ني توحيد مقصوديو هابا يا توحيدي، ني توحيد يا إرادي الإرادي الطلبي، أمبايو ني المبني توحيدي هيو لا يا إرادي الطلبي، إمجينجيك على توحيد المعرفة والإثبات، جو يا توحيد يا معرفة، يا توحيد يا إثبات. توحيد يا معرفنا إثبات. أليبو زيما الإرادي الطلبي مونا بوشيني الشيخ مونيش أبو، وهذا هو توحيد الألوهية. سنديو مونا الإرادي نبو سيما توحيد الإرادي الطلبي شيخ ياسين سيماها، وهذا هو توحيد الألوهية. وقيل فيه إرادي لكونه تعالى هو المراد بتلك العبادة. مونا imeitwa kama ni iradiyun kwa kuwa Allah ndiye mkusudiwa wa hiyo ibada, ndio maana iradiyun. Wa qila fihi talabiyun, na imesema kwamba hiyo ni tauhidun talabiyun likauni nususi wa adillatihi min qabili talab, kwamba zile dalili zake na nususi zake zina kabiliana na talab. Fahiya matlubatun min almukhatabin, nayo ni ile ambayo ni matluba yenye kutakiwa na almukhatabin wanaozungumziwa. Kwa tauhid al-iradi talabi ni tauhid al-uluhiyya, bas kwa ufupi. Al-mabni ala tauhid al-ma'rifa. Hasa hicho kipengele cha al-iradi talabi, ahlus sunnah wal jamaa yuqassimuna tauhid ala qismaini. Kwanza ahlus sunnah wao wenyewe wanagawanya hayo hayapo kwa shekhe hapo. Tauhid ahlus sunnah wal jamaa wanagawa tauhid ala qismaini. قسم ونسمى قبة توحيد ينقسم إلى قسمين أهل السنة، ونسمى قسم الثلاثي وقسم الثنائي. أهل السنة ونقاوة توحيد ونسمى قبة توحيد imegawanyika sehemu mbili. Tauhid qismun athulathi na kuna qismun athunai. Qismun athulathi hiyo maarufu, qismun athulathi ndio tauhidi rububia, uluhia, asma wa sifat. Hiyo ndio tauhidi nini? Athulathi. Amma tauhid athunai ndio hii hapa, wa hiya tauhid al-irada wa talab wa tauhid al-ma'rifa wa al-ithbat. Sawa? Tauhid athunai. Thunai maana yake ndio sana, yani thani. Thulathi ni thalatha. Athunai thani. Au thania. Kwa hiyo tauhid athunai ndio inakusudiwa al-irada wa talab والثاني التوحيد المعرفة والإثبات. على أساس عليه وسلم المبني المبني نيني المبني المبني نين نقصدي أبو المبني نين المبني نيني إي بي الإرادي الطلبي. كما توحيد الإرادي الطلبي المبني نيلي أمبي مجينجيكا على توحيد المعرفة والإثبات. نتوحيد معرفة والإثبات وهما توحيد ربوبية وأسماء وصفات. سوا يتوحيد المعرفة والإثبات نديو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وصفات. هسعرف سيما مؤلف رحمه الله تعالى المبني كwanza lazima sisi tujue kwa sababu sisi hamu yetu ni kufahamu na kujua. Tunaona kwamba tauhidi zimegawanyika sehemu mbili. Tauhidi ya kwanza ni tauhid al-irada wa talab, au tunasema tauhidi imegawanyika sehemu mbili, athulathi wa thunai, si ndio? Athulathi ndio rububia, uluhia, asma wa sifat ndio thulathi. Athunai ni al-irada wa talab wa tauhid al-ma'rifa wa al-ithbat, si ndio? Na tauhid al-irada wa talab ndio tauhid al-uluhiyya. Sawa jamani? At-tauhid al-iradi wa talab ndio tauhid ايش? Al-uluhiyya. Amma tauhid al-ma'rifa wal-ithbat hiyo ni tauhid rububiyya wa asma wa sifat. Tuko pamoja hapo jamani? Tauhid al-ma'rifa wal-ithbat ndio tauhid rububiyya. Sasa alipo, kwa nini muallif waseme sasa al-mabni kwamba eti tauhidi ambayo ni al-iradiyu talabiyu ni ile ambayo imejengeka juu ya tauhidi ya maarifa wal ithbat? Kwa maana tauhidi al-uluhiyya ni ile ambayo imejengeka juu yake tauhidi rububiyya. Hapo najifunza kwamba anna at-tauhid ar-rububiyya laha ta'alluq bit-tauhid al-uluhiyya. Ndio najifunza hapo kwanza. Kwa ile maneno yake kusema al-mabniyu, unajifunza kwamba tauhid ar-rububiyya ina mafungamano na tauhid al-uluhiyya. At-tauhid ar-rububiyya laha ta'alluq bit-tauhid al-uluhiyya wa hiya ta'alluq at-talazum, nayo ni mafungamano ya kulazimu. At-talazum wa hiya ta'alluq at-talazum, nayo ni yale mafungamano ya kulazimu. Kama dhakara Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotaja Allah subhanahu ndani ya Qur'ani, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي هي أننا يقصون أن يكون توحيد ربوبية، لكن إن دائما توحيد هي ربوبية كنا توحيد إيش؟ الألوهية. كنا توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من اعبدوا ربكم ربوبية معبدوني ملزوينو، معبدوني ملزوينو اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيو مفungamano yaliopo baina tauhid rububiyya na tauhid al-uluhiyya ni mafungamano ya talazum. Mafungamano ya talazum na ulazimu ambao unalazimiana baina yake ni kama vile Allah aliposema, enyi watu muabuduni mlezi wenu. اعبدوا ربكم. وكذلك المشركون ألزموا أن يعبدوه في البحر والبر أن يعبدوه في ألزموا أن يعبدوه في البر والبحر وفي الراحة وفي الشدة. نونا الله سبحانه vile vile aliwalazimisha na Qur'ani, aliwalazimisha washirikina waamwabudu Allah katika hali zote, hali ya furaha, hali ya shida, wakiwa baharini, wakiwa ufukweni, kote huko waamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile ushahidi mwingine ya kuonesha kama kuna mafungamano baina ya tauhidi uluhiyya na rububiyya ni kisa tu Ikrima. Ni kisa cha nani? Cha Ikrima. Lama kala pale aliposema, idha kana hadha rabbu yanfa'una fil bahri. Ikrima alisema, idha kana hadha rabbu yanfa'una, ikiwa huyu mlezi, huyu mola, huyu yanfa'una, anatunufaisha sisi, fil bahri, baharini, فلا ينفعنا في البر الا هو. ikiwa kwa maana kwamba miungu ambayo, ikiwa huyu Mungu yeye anaweza katunufaisha sisi tukiwa baharini, tuko baharini tunataka tuwazame, tufe, tupate gharika, yeye ndio ana uwezo kutunufaisha sisi na akatuokoa. fala yanfa'una fil barr illa hu, hawezi kutunufaisha pasipokuwa baharini kwa maana nchi kavu isipokuwa ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo umeona kwamba Allah subhana yeye ndiye ambaye anawaokoa baharini na yeye ndiye ambaye anawaokoa nchi kavu. Wakana mushrika wa huwa Ikrima ibn Abi Jahl, naye ndiye alikuwa ni mushrikina kipindi hicho. Wakana mushrikan wa huwa Ikrima ibn Abi Jahl. Kwa hiyo unaona kwamba tunajifunza kwa haya maneno, usimwone sasa maneno yanachukua inaenda kama maneno mafupi lakini yana maana pana sana, si ndio mashehe? Jifunze hivyo. Maneno ya chuoni hayaangaliwi kama vile wasoma gazeti. Yanakuwa lazima uyataamali, kwa maana kwamba wao wanafanya kazi ya kufupisha maneno. Kwa neno tu hapo ni sababu ya kuita maneno yote haya ni neno gani? Al-mabniyu. Kwa sababu unaona kama maneno haya al-iradiyu talabiyu al-mabniyu ala tauhidi al-ma'rifati wal-ithbat. Kwa unaona hichi kinene kwa al-mabniyu peke yake hapa kina mafungamano pale, kuna kitu kakiweka. Kwa maana mafungamano ya tauhid al-uluhiyya wa tauhid ar-rububiyya. Na mafungamano yote tumesema nini? At-talazum. Mafungamano yake ni at-talazum. Kuna kulazimiana pale, kuna kushikamana, kuna kugandana baina uluhiyya wa rububiyya. Na miongoni mwa kugandana akatoa dalili sasa. Achukulia dalili kutoa dalili. Miongoni mwa dalili ya kuonyesha kwamba tauhid rububiyya na uluhiyya zina mafungamano ni kwamba Allah aliwaambia washirikia, aya imekuja enyi watu nyote muabuduni mlezi wenu. Swala la kuumba liko kwenye nini? Tauhid rububiyya, si ndio? Wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Kwa sababu tauhid rububiyya lazima ishamili vitu vingapi? Vitatu. Al-milku wal-khalqu. Kuna al-khalqu ipo mule ndani. Halafu jambo lingine akatoa ushahidi kwamba washirikina nao wote tauhid rububiyya imeshamili vitu vingapi? Vitatu. Hiyo ni al-milku, kumiliki, wal-khalq wat-tadbir, na kuendesha mambo. Sasa washirikina nao waliambiwa kwamba ikiwa walikuwa laambiwa wakiwa baharini waamwabudu Allah, wakiwa nchi kavu waamwabudu Allah, wakiwa kwenye raha waamwabudu Allah, wakiwa kwenye shida waamwabudu Allah, kwa maana yeye ndiye mwenye kuendesha mambo yake yote. Wakiwa baharini anaweza kuwaokoa ni yeye, wakiwa nchi kavu anaweza kuwachukua epusha na jangwa na majangwa ni yeye, ila ghairi dhalika. Na cha ushahidi wa tatu ni kisa cha Ikrima alipoambia, pindi alipokuwa ni mshirikina, Ikrima ibn Abi Jahl alipoambia watu wake kwamba ikiwa sisi tuko bahari hapa na hii dharubu tuliyoipata anaweza kutunufaisha hapa ikiwa ni huyu Allah, basi hata tukiwa bara, tukiwa nchi kavu, na tunufaisha ni yeye mwenyewe. Natumalizie hapa tauhidan al-mabniya ala tauhid al-ma'rifah wal-ithbat wa ja'ala ash-shahadata lir-rasul sallallahu alayhi wasallam bir-risalati wal-ubudiyyati maqrunatan bish-shahadati lillahi bit-tauhid lil-isharati ila annahu la budda min kullin minhumā fala tughni ihdāhumā 'anil-ukhrā wa li hādhā qarana baynahumā fil-adhān wa fit-tashahhud wa ja'ala ash-shahadata lir-rasul sallallahu alayhi wasallam bir-risalah na akajalia shahada kwa mtume alayhi salatu wasalam birisala kwa kule kumpa ujumbe wal ubudiyya, akajalia ushahidi wa mtume au kushuhudia kwa mtume ni kule kumtumia risala au kuona risala والعبودية نا عبودية أوجا كما يعني عبد كيو وشهيد ومتوم رسالة عبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد كمشهودية كم بهوي نمتوم كم بينم جوم بين فيلفيني عبد سوا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سوا akajalia sasa shahada ya mtume ambayo ina risala na ubudia imeambatana na shahada ya Allah bitauhidi lilisharati na hilo kwa kuashiria ila annahu la budda min kulli minhuma kuashiria kwamba la budda lazima min kulli minhuma papatikane vyote viwili hivyo shahada ya kumshuhudia Allah na shahada ya kumshuhudia mtume alayhi salatu wasalam fala tughni ihdahuma anil ukhra haijitoshelezi moja ya hizo mbili kunako nyingine paka uweze kukutanisha zote mbili shahada ya Allah na shahada ya mtume alayhi salatu wasalam walihadha qarana bainahuma fil adhan na kwa hilo sasa ameviunganisha baina kati ya hivyo yani shahada tu ya Allah na shahada ya mtume fil adhan katika adhana wa fit tashahudi na katika tashahudi ameziunganisha وقلب بعضهم في تفسير قوله تعالى وكثير من بعضهم يقول في تفسير قول الله ورفعنا لك ذكرك يعني لا أذكر إلا ذكرت معي الله تفسير إنجيل الله تفسير إنجيل تفسير قول الله نتمنى نيوه كوكوه وتجواكو نتمنى نيوه كوكوه وتجواكو نتمنى نيوه جو يعني ما ناكي لا أذكر ممي ستاجو الله إلا ذكرت معي اسفكوه ومتاجو بمجانا ممي قال العلامة الألباني مرسل صحيح وهو عن مجاهد الإمام الألباني ما يسمى كويني مرسل أمبوني مرسل صحيح إمتوى كصحابة أو كتابعي مجاهد لكن ياسين العدني هابا أمي ونيشا كوانبا ضعيف مرفوعا ضعيف مرفوعا فقويبو ابن لهيعة فقويبو ابن لهيعة وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد na hakika si vinginevyo amekusanya amevikusanya baina yake baina ya wasifu kwamba yeye ni mwenye risala mwana mtume wa ubudia na uja wa ashhadu anna muhammadan abduhu abdu yus ndio ubudia wa rasuluhu ndio risala sawa lianahuma kama hizo zote mbili zimekusanywa kwa mtume lianahuma kwa sababu hizo mbili aala ma yusafu bihi alabdu ndio wasifu wa juu sana anaosifiwa nao mja wasifu wa juu sana ambao anasifiwa mja kwa kuwekewa kwamba yeye ni mursal na vile vile ni abdun sawa so, jamani ewa kwa hiyo fahuwa abdun fala yu'badu wa rasulun fala yu'sa sawa so, jamani mtume yeye fahuwa abdun fala yu'bad yeye ni mja fala yu'bad wa rasulun fala yu'sa طيب ما في شيء هذا تمونا اليوم مسائلي نوفنغ مانا نا مقدمه sasa mtu aikwambia kwa nini ilazimu au yambatane shahada ya Allah yambatane shahada ya mtume kwa nini jawabu nisema kwamba nawachoni nimesema kwamba mimbabi ikrami nabiyina alayhi salatu wasalam wa ijlali llahi tabaraka wa ta'ala lahu ikrami nabiyina ni kule kumkirimu mtume wetu alayhi salatu wasalam wa ijlali llahi lahu na Allah kumtukuza kwake ikrar nabiyina wa ijlali llahi lahu hakuna lingine sababu yake ni kwamba ni kumkirimu tu mtume wetu alayhi salatu wasalam kumpa karama zake na vile vile wa ijlalillah lahu na Allah yeye kumuinua daraja kumpa uzito mtume alayhi salatu wasalam kama tu na mukaddima nakaribia kumaliza ndio tuingie na masaili yanayofungamana na aqida sasa insha Allah taala kwa hani mambo pia ni ya muhimu sana kuyazingatia vipengele vidogo vidogo hivyo maana shahada maana nafi wal ithbat ana vichomeza chomeza shekhi hapa kwa ajili ya faida kwetu sisi sote talabatul ilmi asallallahu bimanihi wa karami yarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-ikhlas wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin